письменника, перетворена на робітника, якому працедавець, партія, надав можливість працювати, одержувати платню. Поза межами спілки радянських письменників письменник не мав можливості друкувати свої твори. На початку 1933 року викрито в лапках ще одну контрреволюційну в лапках силу – Українську військову організацію УВО на чолі з Максимовичем, Шумським, Сологубом, Біленьким та іншими, якою з-за кордону керував Коновалець. Негайно знайшли в лапках і Всеукраїнський есерівський центр ВЕЦ. Усі ці організації в лапках звинувачувались у зв'язках з націоналістичним ухилом Скрипника і в тому, що діяли з ним спільно, готували збройне повстання для знищення радянської влади, для відриву України від СРСР. На цьому зламному етапі першим елітним воїном за українство виступив письменник-комуніст Микола Хвильовий. 13 травня 1933 року на знак протесту проти сталінської сваволі він покінчив життя самогубством. У той же день в іншому кінці Харкова вбиває себе відомий письменник Гірняк. Слідом за ними пішов з життя професор Харківського пединституту Гаврилів. Так протестувала українська еліта. В радянському некролозі були сказані такі слова: письменнику Хвильовому не вистачило революційного гарту, і він покидає життя. Це правда. Тільки комуністи розуміли під революційним гартом здатність нищити власний народ. А реальний зміст терміна «революційний гарт» полягає в тому, щоб усупереч натискові ворогів боротися до останнього подиху за Україну, самостійну і незалежну. Чи досягли Хвильовий та його послідовники мети своїм протестом? Ні, не досягли, бо хвилі репресій збільшилися. А тому жертви були зайвими. І все ж Хвильовий, росіянин за національністю, комуніст за політичними переконаннями, український письменник і водночас великий патріот України, є одним із кращих представників української еліти вищого класу. Його заклик «Геть від Москви» українство сприйняло як політичну мету українства – бути самостійною державою, крокувати до Європи цивілізованої від азійського україноненависництва. Це був подвиг росіянина в ім'я України. Наприкінці 20-х, протягом 30-х років гоніння на українство відзначалося всеукраїнською масштабністю і небаченою жорстокістю. В Україну з Москви направляються керівники, які мають особливу ненависть до українства – Каганович, Постишев, Молотов, Шліхтер, Косіор, Якір. Мануїльський – один з найогидніших ренегатів українського комунізму, як свого часу схарактеризував його Троцький, виступаючи у травні 1933 року на зборах Київського партактиву, говорив: «Тут, в Україні, є цілий ряд установ, які мають високе звання академії, інститутів, вчених товариств, де часто знаходить притулок не так соціалістична наука, як